إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم ndugu zangu Abdullah kadhalika na wale ambao kwamba wamekuja kwa ajili ya kustafidi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kukusanya ilmu iliyo na manufaa Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika atuthibitishe na tuwe ni wenye kuwa na subira katika hili ambalo kwamba tunaliendea kitabu ambacho tutakianza leo hii ni kitabu Nawaqidul Islam cha al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى أما إمام هوي بالاختصار ولد هذا الإمام في عام 1115 إمام محمد بن عبد الوهاب alizaliwa mwaka 1115 Sheikh wetu pale darasani alikuwa akitufundisha atuambia tuweke ngumi alafu tukunje vidole viwili meiona hiyo 1115 mwaka 1115 15 wewe usahau abadan tuliza Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab alizaliwa lini wanafanya hivi mwaka 1115 imeeleweka aiwa akafa mwaka 1200 na ngapi na 6 alizaliwa mwaka 1115 akafa mwaka 1206 Hijria yani kwa kuzingatia miaka ile ya tangu kugura mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kutoka Maka kwenda Madina Imamu huyu Allah amrehemu katika da'awa yake alikutana na misukosuko mbalimbali na watu wa bid'a kadhalika, na watu wa dalala, wanafiki na wengineo. Lakini bila ikhtisar, kwa ufupi ni kwamba anna hadha al-imam, ni kwamba huyu imam alladhi huwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, innama qama li idhari dinillah, yeye alisimama kwa kudhihirisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na baadhi ya watu ambao kwamba walikuwa wanamtuhumu na mambo ambayo hayuko nayo. Alisimama kwa ajili ya kuidhihirisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa irshadin nas ila tauhidillah, na kuwaelekeza watu kwenye tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumpotesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa inkari ma adkhala an-nas fihi min al-bid'i wal-khurafat kadhalika, na kuyapinga yote ambayo watu wameyaingiza katika dini ikiwemo bid'a kadhalika na al-khurafat. Tayeb, nadhani bid'a maarufu, lakini al-khurafat nini maana ya al-khurafat? Nyosha mkono unielezee kama kuna mtu anajua maana ya khurafat. Naam Sheikh, bismillah. Mulaabatu fi sharia ghayru wadih, kucheza na sharia sio kuichezea chezea, kuingiza mikono sio, unamaanisha hivyo? Ghayru wadih adhima mwanadamu ama khurafi hawa? Wewe mbona khurafi hivyo wewe? Si mwasema nini? Mwamaanisha nini mkisema vile? Au mwashokoza watu? Ah? Neno hili khurafi linatumika ahlu sunnah wal jamaa wa itanalo ahlu bid'a wal ahwa. Na ndio maana ni neno limetumika kwenye vitabu vya dini. Kitabu hiki kinaitwa At-Ta'liqatul Bahiyya ala Ar-Rasa'il Al-Aqadiyya cha Sheikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala. Na nitaitegemea sana katika kusherehesha kitabu hiki hizi taaliqati zake Sheikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala. Khuraf, hili ni jina la mtu. Jina la mtu, lakini baadaye likaja likavumbua sifa. Siku moja bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa ameketi na mama Aisha radhiallahu anha, akazungumza maneno ya kiunabii. Aisha radhiallahu anha akamwambia, laiti kama wewe si kwamba ni nabii, tungesema haya maneno yako ni maneno ya kikhurafa. Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala akielezea kisa katika Fathu al-Bari yake akizakisherehesha al-Jami' as-Sahih, yani Sahih al-Bukhari, aelezea kisa akamwambia, ewe Aisha, unajua nini maana ya khurafa? Hata sikuuliza hili swali, si kama ndo wa kwanza kuuliza, Mtume mwenyewe kauliza. Ewe Aisha, unajua nini maana ya khurafa? Aisha akasema kama alivyosema kule, kwamba mtu yoyote ambaye atakuwa anazungumza maneno yanaashiria uongo yasiyoeleweka eleweka, tutasema huyu mbona ana maneno yake ya kukurafi kurafi huyu. Mtume akasema hapana, al-khuraf rajulun, khuraf ni mtu aliibiwa majini. Majini simwasikia aliibiwa ni majini, wakenda wakakaa naye huko. Sasa kule akawa anaona vitu vya ajabu, mara wanapanda juu, wanapaa, wanaruka na yeye yumo, mara wanaingia kwenye shimo na yeye yumo. Sasa ikafika siku ya siku, majini wakasema, huyu mbona twamdhulumu? Hebu ngoja tumrudishe kwa wenzake. aliporudishwa akawa anawazungumzia watu yale aliyoyaona kule ambayo ni kweli, na ndio maana mtu anasema hakika mtu mwenye kuzungumza ukweli basi ni au hakika maneno katika maneno ya kweli ni maneno ya Qur'an, kwa sababu alikuwa anazungumza vitu ambavyo aliviona kweli. Kama kuingia kwenye mashimo aliingia kweli, asema basi huyu bwana alirudishwa ni majini akawa anazungumzia watu hayo maneno ambayo hayaeleweki. Kuanzia hapo sasa, mtu yoyote katika dini yetu atakayezungumza jambo haliingia akilini, visa vya urongo urongo na mengineyo, anaambiwa mbona maneno yako ni kama maneno ya khurafi. Pamoja hii sio sifa nzuri, dai kwamba yeye akawa ni mtu wa visa vya ajabu ajabu, hii ni sifa mbaya. Kwa hivyo al-khuraf ikawa ni yoyote ambaye anazungumza katika dini mambo ambayo kwamba hayaingia kilini asla, au mambo ya uongo, mambo ya kizushi zushi yasiyoeleweka, anachanganya baina ya akida na mambo ya batil, huyu anaambiwa huyu ni khurafi. Kwa hiyo kaambiwa man maalimu li khurafi yule, kwa sababu ni mtu wa visa visa vya ajabu ajabu na nini, haeleweki eleweki, kama yule bwana aloibua majini. Umeelewana? Kwa hiyo ndio maana ya khurafi. Kwa hiyo Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala asema kwamba Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alikuja kuithibitisha dini, inma qama li idhhari dinillah, alisimama kwa ajili ya kuidhihirisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa irshad an-nas ila tauhidillah, kuelekeza watu kwenye tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa inkari ma adkhala an-nas fihi min al-bid'i wal-khurafat, na kuyapinga yote yaloingizwa ni watu ikiwemo bid'a na mambo ya kikhurafa. Waqama aidan liilzam an-nas, alisimama kwa ajili ya kuwalazimisha watu bilhaqi, kwamba wakamatane na haki, wazajrihim anil batil kadhalika, na kuwakataza waache mambo ya batil, wa amarahum bil ma'ruf, akawaamrisha mambo mema kadhalika na akawakataza mambo mabaya. Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi anasema hadhihi khulasatu da'watihi rahmatullahi alayhi, huu ndio ufupisho wa da'wa yake Allah amrehemu. وهو في العقيدة على طريقة السلف الصالح, نايك في عقيدة أنا فواتا جيا يا السلف الصالح وما وليو تنقلية نديو مانا العلماء ونسيما يعني مجدد الدعوة السلفية, نديو مجدد عليه هويسة الدعوة السلفية دعوة يا وما وليو تنقلية ما يليقوا لفرقانيك واتوا نعبد مكبوري واتوا abudu mizimu na mengineyo. Yeye akaja akasimama kidete akahakikisha anasema vibaya, lakini anahakikisha dini inasimama vizuri. Yu'minu billahi wa malaikatihi, asema yu'minu billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa yu'minu bi malaikatihi, anaelezea akida yake ni ipi, kwamba yeye akida yake ilikuwa ni akida ahli sunna wal jamaa, anaamini Allah kwa majina yake na sifa zake, kadhalika anaamini malaika rusulihi wa kutubihi, anaamini mitume na vitabu, wa bil yawmil akhir kadhalika anaamini siku ya mwisho, wa bil qadari khairihi wa sharrihi kadhalika anaamini qadar khair yake na shari yake, vyote hivyo min Allah tabaraka wa taala, wa huwa ala tariqati a'immati al-islam fi tauhidillah, naye alikuwa katika njia ambayo waliishika waislamu au njia ya waislamu katika kumpotesha Allah subhanahu wa ta'ala, iko njia waliokuwa nayo maimamu wa Kiislamu katika tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasi ibadati lahu jalla wa ala, na kufanywa ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Nimeamua nizungumze hii tarjama bil ikhtisar kwa ufupi, kwa sababu ya zile shutuma ambazo ahlul bid'ah wal ahwa walikuja wakambambikiza nazo Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kwamba yeye alileta fitna mpaka ikafikia wengine kumtangazia laana. Watu wa Maulidi wakawa wanatunga makasida na kuimba atumtaki Wahhabi. Amjaye kufikia hiyo kwetu Tanga, hiyo ni kasida mpaka leo hii yaimbwa, atumtaki Wahhabi analaana kalaniwa. Kwa nini? Kwa sababu kaja kuithibitisha ad-da'wa salafia. Kwa hivyo tukaona kutoa hii tarjama bilikhtisar, kwa ufupi, kabla hatujaenda kwenye kitabu chetu ambacho ni an-nawaqid al-islam. Tayeb, tukirudi kwenye kitabu ambacho tumedhamiria kuzungumza katika kitabu hicho, kabla ya kuingia kwenye kitabu nitazungumza maneno ya Sheikh Suleiman al-Ruhaili kidogo, hafidhahullah ta'ala, kwenye sharh yake aliyoita al-Ilmam bi sharh nawaqid al-Islam, kuanzia ukurasa wa 5 mpaka wa 6. Ni maneno ambayo ni mazuri kidogo, nikaona ni yaleta. Na kabla ya kuyaleta, tutaanza na an-naqid al-awwal, kitenguzi cha kwanza ambacho nini? Ashirk. Kitenguzi cha kwanza cha Uislamu ambacho ni ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم جوا أن نواقض الإسلام عشرات نواقض. جوا كما بيتنغوزي جو الإسلام ني بيتنغوزي كومي. هذا شيخ كسم من ينهاي لكن أيماني كما أكون فينجيني. Yeye kasema ni vitenguzi 10, baada ya kuchunguza akakuta hivi ndio vile ambavyo kwamba ni muhimu sana, lakini vitenguzi ni vingi sana. Al-Imam Az-Zahabi amevitaja katika kabali yake na baadhi ya ulama. Kwa hivyo vitenguzi vya Uislamu si hivi 10 peke yake, kuna vingine. Sheikh akazungumza hivi kwa kutilia mkazo haya mambo 10 ambayo kwamba ni muhimu. Asema Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili hafidhahullahu ta'ala, wakati akizungumzia neno i'lam, jua, asema hadha al-amru yadullu ala amrayn. Neno i'lam linaonyesha mambo mangapi? Mawili. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, anna ma wara'ahu yajibu ta'allumuhu fardhu 'ain, kwamba yale yaliyoko nyuma yake ni wajibu mtu kujifundisha kuyasoma. Hiyo ni fardhi ya lazima, ndio maana mbwa i'lam jua ni fardhu 'ain ala kulli muslim au ala kulli mukallafi, ni fardhi 'ain kwa kila mwenye kulazimishwa na sheria. Neno i'lam likija linamaanisha hivyo. Wal amru thani, jambo la pili, anna ma fihi min al umur al 'azimati jiddan, ni kwamba kilichojificha ndani yake ni katika mambo ambayo ni makubwa mno. Fa inna hadha al-amra inma yuqaddamu baina yadi al-umur al-'azim, sababu jambo neno hili i'lam hutangulizwa mbele ya maneno ambayo kwamba ni makubwa yenye kima, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi, jua kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfir li dhanbi, na omba au taka istighfar kwa madhambi yako ambayo uko nayo. Huo ni ukurasa wa 6, Sheikh azungumzia i'lam katika ilmamu yake. Tukirudi nyuma kidogo kwenye ukurasa wa 5, asema hafidhahullahu ta'ala akizungumzia nawaqidhu al-islam, asema an-nawaqidh jam'u naqidh, an-nawaqidh jam'u naqidh. Neno nawaqidh ni wingi wa neno naqidh. Nawaqidh ni vitenguzi, naqidh ni kitenguzi, wan-naqidh اسم فاعل من النقض ni jina la yani mtendaji katika mambo ya nahwa hayo sasa si mambo ya akida tena minan naqd ambayo ni kule kutengua wan naqd khilafu al-ibram naqd kinyume chake ni kufunga naqd ni kufungua au kama ni kama yani umeikaza alafu ukaifungua wa wal halu al-maqud ni kufungua lile funde kama umelifunga alafu kalifungua ndio maana yake kilugha kama qala ta'ala kama alivyosema Allah mtukufu wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'd quwwatin ankata katika suratu an-nahl aya ya 92 Allah subhanahu wa ta'ala asema wala msiwe kama yule mwanamke ambaye amenisokota kamba yake au amenisuka kamba yake baada ya kuwa madhubuti kabisa alafu akafanya nini akaitengua akaifungua eh waqala subhanahu wala tanqudu al-ayman ba'da tawkidiha wala msitengue viapo baada ya kuvifunga baada ya kuviweka hapo bado tunaelezea neno an-naqd waqala subhanahu alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqi wale wanaotengua ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuzifunga zile ahadi kasas al-baqara aya 27 idhan an-naqd lughatan wa shar'a Sheikh Suleiman asema hivyo an-naqd ki lugha na kisheria huwa halun ba'da 'aqd ni kufungua kitu baada ya kukifunga ولهذا يقول الفقهاء نقاضي هي ونزووني ونسمع نواقض الوضوء بتنقضي ديني يا وضوء اي الاحداث التي تقع عقب الوضوء يعني كل حدث ambao inatokea wakati mtu kashati ya wudu aima akajamba au akalala au akafanya jimaa na mengineyo katika vitenguzi vile vinaitwa nawaqidhul wudu vitenguzi vya wudu fatubtilul wudu kwa hivyo wudu unabatilika baada ya kutokea hivyo vitenguzi thumma qala kisha akasema wa min al-ma'lum anna man ata bis-shahadatayn kama inafahamika kwamba yoyote ambaye ataleta shahada mbili ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah kadi akada alislam huyu kaufunga uislamu wake wa thabata lahu alislam na umethibiti kwa kile uislamu thumma innahu ba'da dhalika kadi yati bima yunqisu islamahu kisa baada hapo huyu mtu anaweza akaleta jambo ambalo linapunguza ule uislamu wake maabaka asli pamoja na kubakia asli ya uislamu ikawa bado ipo wakadiyati bimayo ya mkubu au anaweza akaleta jambo ambalo kwamba linautengua ule uislamu wote wayahulluhu wayubtiluhu bilkulliya linaufungua ule uislamu linauondoa linaubatilisha moja kwa moja kwa hiyo hiki ambacho kinaubatilisha uislamu moja kwa moja kinaitwa kitenguzi cha uislamu watu wa fikihi hizi wanaziita dalilu aridda. Mambo ambayo mtu anartadi kwa mambo hayo. Ukitaka kusoma nawaqidhul Islam kwa tawfiki unaenda kwenye babu ridda. Uweze kukuta babu nawaqidhul Islam. Kwa hivyo anakuwa mtu huyu Uislamu umetenguka baada ya kwamba alikuwa ameufunga. الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى سيما اعلم جوا ان نواقض الاسلام كما بيتنغوزي ديال الاسلام 10 نواقض ني بيتنغوزي 10 كيشا كانزا كبيتار كانزا كوبيتاجا اسما الاول الشرك في عباده الله تعالى كيتنغوزي تا كوانزا ني كفانا شرك كاتكا عباده الله سبحانه وتعالى ushirikina ni jambo baya. Ushirikina unaharibu matendo ya mtu ambaye kwamba alikuwa ameyafanya muda mrefu sana. hata kama ameanza kufanya ibada kwa gani mdogo, akaja akafanya ushirikina na miaka 80, basi zile yale matendo yake yote yanaporomoka, yanaanguka, yanaondoka, yanafutika. Sheikh Muhammad asema katika sehemu nyingine kwenye kitabu chake, inna shirka, hakika shirki, idha dakhala fil ibada, inapoingia katika ibada, afsadaha, afsadaha, shirki inaharibu ile ibada. Unaona, kama vile kal hadath idha dakhala fi tahara, kama vile hadath inapoingia kwenye tahara, na mtu anakuwa ni katika watu wa motoni. Kwa hivyo shirki ni jambo baya na linautengua Uislamu. Kisha akaleta dalili ya aya katika sura An-Nisa aya 116 ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala asema, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala hamsamehi mwenye kumshirikisha, bi maana atakayekufa hali ya kuwa ni mushrik, ni mwenye kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mtu akafanya shirki alafu akatumia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu bado mlango upo, anaweza akasamehewa. Sije ikaeleweka kwamba basi atakayefanya moja kwa moja huyo tayari hata toba yake haikubaliwi. La, huyu ni yule ambaye atakufa hali ya kuwa hajatubia, anaenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na shirki yake, huyu hasamehewi abada. Lakini leo hii kama kuna mtu aliteleza huko nyuma akafanya shirku billah, bado nafasi anayo, atakikana atubia, arudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, asa Allah an yaghfirahu au an yaghfir lahu. طيب ويغفر ما دون ذلك, لكن الله سبحانه وتعالى انا سامح مكوسه mengine yaliyo chini ya shirki. Eh, maneno haya ويغفر ما دون ذلك, hii ni raddi qawl kwa al-ibadiyya kadhalika wal-khawarij kadhalika wal-mu'tazila, ni raddi hii ambao wao wanasema mtu yoyote akifanya dhambi kubwa hasamehewi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa anatuthibitishia kwamba anasamehe madhambi mengine yote ambayo yako chini ya shirku billah. Fa ahlu sunnati wal jamaa wao wanasema mtu akifanya dhambi kubwa yeye anakuwa fi mashiatillah, katika mashia matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu, akitaka atamwadhibu siku ya kiyama, akitaka atamsamehe. Tayib, kadhalika sema liman yasha, kwa atakayetaka kumsamehe. Baadhi ya watu wanakuwa na gagaziko hapa, inakuwaje Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala aumbe watu wengine atake kuwasamehe, wengine asitake kuwasamehe, na wote wana madhambi, sasa inakuwaje hapa? Haya ni maswali tunakutana nayo vile vile. Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye hufanya atakacho, fa huwa fa'alun lima yurid, anafanya yeye lile analolitaka, hatanguliwi ni yoyote katika amri zake. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye kama atamwadhibu huyu mtu, anamwadhibu liadlihi, kwa uadilifu wake, maana yule bwana makosa anayo kweli, huyo aliyokuja na dhambi kubwa kosa analo kweli, kakosea. Kwa hiyo Allah akimwadhibu, kamwadhibu kwa uadilifu wake. Wa in ghafara lahu, na kama atamsamehe, basi amemsamehe kwa huruma yake. Na hili ni jambo linawezekana. Vibaya ni mtu kuvunja ahadi alwaad, ama alwaid kuivunja ni katika sifa nzuri. Hata mtu na watoto wake nyumbani akimwambia mwanangu, mimi leo biidhnillahi nikija nitakuletea kitu fulani, mtoto mdogo tu, jioni akija asipomletea kile kitu, mtoto aanza kujua huyu baba muongo, huyu baba wangu muongo. Sifa mbaya hii, kuvunja ahadi ni sifa mbaya. Na ndio maana ahadi zote Allah Subhanahu wa Ta'ala alizoahidi atazitekeleza. Inna Allah, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Ahadi apeleki tukomba katika ahadi. lakini katika wa'i Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kusamehe, na hii sifa nzuri. Mwanao leo kamwambia ukifanya jambo fulani nitakuja kukutandika kweli kweli, wewe jioni ukaja akafanya vile vile, lakini ukamkemea tu kwamba nimekusamehe na leo pia usirudie, ashukuru, asema baba na roho ya huruma. Basi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye vile vile atawasamehe watu siku ya kiyama, baada ya watu kuombeana shafa'a na nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam na malaika, na kuna watu atasamehewa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kusamehewa kwao haimaanishi kwamba kudhulumiwa wengine, yeye Allah anafanya atakavyo. Kwa hivyo akimsamehe kamsamehe kwa huruma yake, akimwadhibu kamwadhibu kwa uadilifu wake, maana kosa analo. Kwa hiyo ukisema kwa nini wengine hawasamehe, kwa nini wengine hawaadhibu, hili kauli sio sawa sawa. Na watu wengi wanasema wayaghfiru ma duna dhalika liman yasha, inakuwaje wengine wasamehe, wengine hataki kuwasamehe, wengine hataki, inakuwaje? Basi eleweni kwamba upambanuzi wake uko namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anafanya ataka. Akaleta tena aya katika sura Al-Maida aya 72, Allah subhanahu wa ta'ala asema innahu man yushrik billah, hakika si vinginevyo yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, huyo Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo, hairambi ngo, huyo kaharamishiwa huyo kitu kiambao kiharamishiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake wewe hupati kitu hapo. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, na madhalim siku ya kiyama hawatopata wa kuwanusuru. Yani mtu dhalim ni maana ya mushrik, dhalim hapo ina maana ya mushrik. Kwa hivyo washirikina siku hiyo hawatopata wa kuwanusuru na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa minhu ani, na katika huo ushirikina adhabu li ghairi Allah, ni kuchinja kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa msinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jueni kwamba vichinjo vinne, vichinjo ni vinne, ima uchinje alhaj, ambayo hiki ni kichinjo kinachinjwa kwa wale watu ambao kwamba wako katika viwanja vya hija, wanachinja kwa mtu aliyefanya hija, mfano ya kiran au tamattu, anachinja. Kadhalika kuna al-udhiya. Al-udhiya ni kichinjo ambacho kinachinjwa ni wewe hapa Tanzania au Kenya, hujaenda kule hija, lakini una kichinjo chako, watoka uchinje siku ya Eid al-Hajj, inaitwa al-udhiya. Kadhalika kuna kichinjo kwa ajili ya nini, al-aqiqa, mzaa mtoto wa kiume, inabidi uchinje mbuzi wangapi, wawili au kondoo wawili, mtoto wa kiume, au kama ni mtoto wa kike mbuzi mmoja. Hii inaitwa al-aqiqa na ni sheria katika dini yetu ya Kiislamu. Kadhalika ama uchinje tu mwenyewe ule nyama, uchinje mbuzi wako, ili ule nyama ni halali, haina shida. Hata hivi vingine ambavyo labda mtu ataweka nadhiri na nini, lakini hasa hivi vichinjo vinne hivi ndivyo ambavyo vinapatikana katika sheria mara nyingi. Sasa mwingine anachinja, amchinjia sheitani au jini, lakini yapiga bismillahi, ni kuku kamchinja, kampiga bismillah, lakini akimjia shetani, huyu hataki pigiwa bismillah, ni haramu, hafai kuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ma uhilla li ghairi Allah, kilichochinjwa kimechinjiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hicho ni haramu. Kwa hivyo lazima watu wakiakilini haya maneno. Watu wengi wanakula mbuzi za haramu, kuku wa haramu, mtu eti kwa kuwa kapigia bismillah, sasa basi anatosha huyu. ni halali bana kapiga bismillah lakini kwa hakika huyo ni haramu afai kuliwa. Kwa hivyo katika huo ushirikina ambao unamfanya mtu atoke katika Uislamu, adhabu li ghairi Allah ni kuchinja kukichinjia ambacho sio Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema kama yadhbahu liljinni au lilqabri, kama ambaye anachinja kwa ajili ya jini yani shaytani au anachinja kwa ajili ya kaburi. Watu wengi wanafanya hivyo, mtoto wake aumwa na nini ampeleka kaburini kwa babu yake basi kama ni wewe babu yake apone, tukuchinjia mbuzi, tukusomea itima. Hayo ni mambo yanapelekea kwenye ushirikina. Tayib, sasa katika taalim kama nilivyozungumza kwamba mtatembea na taalim ya al-Allama Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala, kwa sababu nilikuwa nitembee na Sheikh Suleiman al-Ruhaili, lakini Sheikh Suleiman al-Ruhaili nimeikosa kwa shekhi wangu hapa, kwa hiyo inabidi nitumie hii taalim ya Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. يقول رحمه الله انا اسمع الشيخ احمد بن يحيى النجمي ان من كتابات ومؤلفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى النافع حقيقه ketika vile vitabu au zile tungo ambazo alizitunga Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى vilivyo na manufaa makubwa na waqid al-Islam ni kitabu kinachoitwa Nawaqid الإسلام. وإن مما ينبغي للمسلم نكو حقيقة تلك نتنفاسة مسلم ويتأكد عليه نتنسل ومكاز قد قيله أن يتعلم هذه النواقض يمت أجفنديش يهيب في تنبوز حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر إذ يمت أزيدي أجفوت أمينجي أكوني بتهيب هل يقوى هجوي. فأول وأهم تلك النواقض إذا تقوانا لك مهم كتك في تنقذ هذا هو الشرك بالله عز وجل نكم شركيش الله سبحانه وتعالى شاك السماء والأدلة عليه كثيرة ندليل كتك هيلو أو كتك جمه هيلو نينجي أكاليس إلي آية مرتبه تنقليزة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم شيء فسيره إن آية قرنية ومنها نميونغوني موازو إذو دليل بلا بلا قوله عز وجل حكاية عن عيسى نقول ياك الله سبحانه وتعالى أكمل الذي عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل إني وانا وإسرائيل. طيب من هو إسرائيل؟ من يعرف يمد يده كذا؟ نعم شخص نعم نبي الله يعقوب النبي. طيب يا بني إسرائيل إني وأنا وإسرائيل اعبدوا الله معبدوني الله ربي وربكم ونوانكم لازين ونوين نتمية شرح إليونا ومم وينجوا أو همنا همنا أوكي باسي kama hamna basi tabidi nipunguze baadhi ya maneno. Nilidhani na nyinyi mko nayo hii. Maana Sheikh amenijuzisha akaambia tumia hiyo. Nikadhani na nyinyi mko nayo. Kwa hivyo nikawa naenda neno baada ya neno ili nisiwakimbie. Kama adamu hamna, tabidi nitachukua tu baadhi ya nini? Ya zile nukta ambazo ni muhimu. Tumeelewana eh? Aiwa. Tayeb. Hii aya ni katika sura Al-Maidah aya 72. Enyi wana wa Israel, اعبدوا الله معبدوني الله ربي وربكم بنا وانغو ملذ نا بنا وينو نيي ملذ مولا وانغو نا مولا وينو انه من يشرك بالله حقيقه دينينيو من يشرك الله سبحانه وتعالى فقد حرم الله عليه الجنه هو الله من محرم شيء بيبو وماواه النار نما كازي yake ni motoni وما للظالمين من انصار نما ظالم في يوم القيامه حواطوا فاتوا وكنصروا aya hii nayo tumeitanguliza huko nyuma. Kadhalika bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi imekuja katika sahih Muslim hadithi nambari 2985 hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu qala sema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna ash-shuraka an ash-shirk, yeye Allah ni mkwasi, ni tajiri kutokana na wale washirikina na shiriki yao. Man amila amalan, mwenye kufanya matendo, ashraka ma'i fihi ghairi, akanishirikisha mimi na mwingine, taraktu huwa shirka, mimi namwacha na shiriki yake. Lakini sio kwamba kaacha, na maana ndio mambo yamekwisha, yasubiriwa siku ya kiyama huyu adhabu yake aweze kuipata. Kwa hivyo faman dhabaha liljinni, mwenye kuchinjia jinni au lilqabri au kaburi, fa innahu yutabaru qad asraka shirkan akbar, huyu anazingatiwa kwamba amefanya shirki kubwa. Wa yatarattab alayhi kufruhu kadhalika, mtu huyu katika mambo yanayofuatilia anazingatiwa amekufuru biwahdaniyati Allah subhanahu wa ta'ala, kufran yukhrijuhu anil milla, ukafiri ambao unamtoa katika dini ya Kiislamu. Lakini pia jueni kuna shirki ndogo ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Shirki ndogo ambayo ni nini? Arya. Shirki ndogo haimtoi mtu katika Uislamu, lakini mwenye kuifanya shirki hii fa huwa ala khatarin adhim, kadhalika naye yuko katika hatari kubwa kabisa. An-nafidhu thani, kitanguzi cha pili, ittikhadhu al-wasa'it, ittikhadhu al-wasa'it, kujifanyia kiunganishi kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema athani, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'a, yoyote ambaye atafanya kati ya yeye na Allah subhanahu wa ta'ala kuna kiunganishi kati ya yeye na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake au katika dua, yad'uuhum, anawaomba watu hao, yas'aluhum, hii nayo pia ni kuomba, lakini dua zinagawanyika, kuna dua ibada, kuna dua mas'ala, kama tutakavyoona biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wayatawakkalu alayhim, anawategemea, kafara ijma'a, mtu huyu atakuwa amekufuru kwa ijma'a ya ulama. Hadha ni mpangazo. Na dekamsini sitafikuta ibidi tuende mpaka kamili tumalize kabisa, sawa? Fine. Katika kitenguzi cha pili hiki Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi katuwekea maneno mengi hapa, kisha baadaye akatuletea adilla, lakini yote yanabainisha kitenguzi hicho ambacho ni kufanya kiunganishi kati yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema al-adillatu ala hadha an-naqid, dalili ya kitenguzi hiki, hiya al-adillatu ala an-naqid al-awwal, ni zile zile dalili za kitenguzi cha kwanza. Iz inna hadha yu'tabara naw'an min anwa' ash-shirk, kwa sababu hii inazingatiwa ni katika aina, miongoni mwa aina za ushirikina. والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله والمشركين ambao walipelekewa walitumiwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, كانوا يعتقدون انفراد الله بالربوبيه, walikuwa wakiitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwekea katika rububia yake, wa annahu la yusharikuhu ahad fi khalq al-khalq, kwamba hakuna mmoja yote anashirikiana naye katika uumbaji wa viumbe. Kadhalika katika kuwa parizi, hili walikuwa wanalikiri. Walihada fakad jaa fi ayatin kathira ilzamu almushrikina bi anna ma yafalunahu khata'un fahish, kwa ajili hiyo imekuja katika aya nyingi kuwazungumza washirikina kwamba wanaolifanya ni katika makosa tena makosa mabaya, wa kufuru bi qudrati llahi azza wa jalla, kadhalika ni kufuru uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mnaamini yeye ndio mtoaji wa riziki, yeye ndio muumbaji, yeye ndio mletaji wa mvua na mengineyo yote mwayaamini, kwa nini sasa msimuabudu yeye peke yake? Basi ulizo asemaje, ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, kama ilivyokuja katika sura Az-Zumar aya 13, kwamba walikuwa washirikina wakiulizwa, kwa nini mnaabudu hawa masanamu nyinyi? Wanasema ma naabuduhum illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, sisi hatujawaabudu hawa sivivi isipokuwa ili watukurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena ukaribua sana. Sasa wale waliita ibada hawajakataa, walikuambiwa kwa nini mnawaabudu? Wakasema hatuwaabudu isipokuwa watukurubishe kwa Allah. Lakini hawa washirikina wa sasa hivi ukiwaambia, mbona mnamwabudu Ali nyinyi, mbona mnamwabudu Hussein, mbona mnamwabudu Abdul Qadir Jailani na wengineo, mbona mnamwabudu Badawi? Wanasema hapana, si tuwaabudu, wanakataa ile neno ibada. Sisi tunafanya tawassul, wakati kitendo wanachokifanya wao na kilichofanywa ni Makuraishi ni hicho hicho kimoja, na wenzao walikubali kwamba ni ibada, lakini wao wanasema hapana, ni tawassul. Tawassul gani wewe unakuja mtu mpaka watu wachozi, ya Ali, ya Hussein? Mwaka huu mimi nimestaajabu, maana siku wa Makka nilikuwa niko nyumbani kaidi iliyopita ya mfungo tatu, eti nyumbani hapo hapo Tanga pia wanaitikia nabeka ya Hussein. Nikashangaa kule Makka haya wafanya, maana Makka kule inaweza kuwa wameitwa ni Hussein huko, ah, maana kule tulikuwa si tuko mbele, wao wako nyuma. Sitasema labbaik Allahumma labbaik, wao wanasema labbaik ya Hussein kule kule Makka. Na sasa ndipo kuja huku na hapo pia wayakuta, nikayakuta wana hawa watu vipi? Daba kisa kimoja, siku moja tulikuwa katika tumeenda umra, mimi na Sheikh Jaafar al-Humaili radhiyallahu Allah ta'ala na Sheikh Ishaq Adunda, ah, sabukiwa tuka Al-Kaaba pale tunazunguka, kuna bwana mmoja akawa anasema labbaik ya Ali. Sheikh Ishaq Dunda akamfuata akamwambia kul labbaik Allahumma labbaik, hapo hapo Al-Kaaba akasema labbaik ya Ali kwa ukali, na mwingine anamwelekeza Sheikh Dunda. Sheikh Dunda akamwambia labbaik Allahumma, yule askari ambaye amekaa pale juu anachunguza watu pia kabana, akaanza akacheka katabasa, akasema mashaallah tulab jamaa alislamia haula istaqarra alaqida indahu fi suduri mashaallah. Anta fain anta aina ali wa huna huna wa ali min anta fain min fain anta, akamwelekezea huko kula beka ya Ali. Yani jamaa sio kwamba vipi, sio kwamba hajui, afanya kusudi, nimekuitikia wewe Ali. Ishaka akaenda naye akamwambia shehe muache, wewe utapata tabu, mwache. Sheikh akawa anapiga labeka ya Ali kwa nguvu, Sheikh Ishaq naye labeka Allahumma kwa nguvu, zikawa zina watu wanaendelea namna hiyo. Sasa hawa watu wamepinda, yani kule kule kupinda kwa zamani walikuwa nao babu zao, mpaka leo wanaendeleza. Mimi nashangaa mtu kama Jalala leo anashangaa, umoja umoja gani huo, umoja gani huo? Kwa hivyo lazima hawa watu mwafahamu vizuri, wanafanya shirki alafu wanaipa ile shirki majina mengine. Wewe ukimwomba Hussein, ukimwomba Abdul Qadir Jilani, ukimwomba Badawi, ukimwomba nani na wengineo, hawa wote utakuwa umewaabudu, maadamu unawaomba mambo ambayo kwamba hakuna anayeweza kuyafanya mambo hayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aendelea, inna Allah yahkumu bainahum, hakika Allah subhanahu wa ta'ala atahukumu kati ya watu hawa, fima hum fihi yakhtalifun, katika haya ambayo yanakhtalifiana kama dunda na mrafiga, sio inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah muongozi mtu muongo tena kafiri. Akamuita nani? Kafiri. Kwa hivyo wewe ukiomba Sheikh wa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mama ambayo kwamba hastahiki kuomba isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe tayari umeleta kitenguzi cha Uislamu. Nasema hivyo kwa sababu kuna baadhi ya mambo unaweza kumuomba mwenzako, lakini sio ushirikina. Ibana, nakuomba unipe milioni 2000 ndugu yangu. Si umeomba? Si umeomba? Lakini sio ushirikina. Sema alikuwa atakana muombe Mungu tu ndio akupe 2000. Huyu ana uwezo, labda anayo mfukoni katika hili. Umeelewana? Nabii Musa alayhi salatu wassalam aliomba msaada, sio? Ni yule kijana wake akamsaidia. Kwa hivyo haya yote yanakuja huko mbele, tutakuja kuyaona katika tutakapozungumzia al-istiraha. An-naqidh ath-thalith, kitenguzi cha tatu, tarku takfiri al-mushrikin, kuacha kuwakufurisha washirikina. Mtu ni mshirikina, wewe unasema ni mshirikina kweli, lakini mimi siwezi kusema kama ni kafiri. Hiki ni kitenguzi. Wakufuru wewe, yule tayari atajulikana, lakini wakufuru wewe. Asema athalithu man lam yukaffil almushrikina, yule ambaye hawakufurishi washirikina, au shakka fi kufrihim, au akatia mashaka katika ukafiri wao, au sahaha madhhabahum, au akasahihisha madhehebu yao, njia yao wanayopita, kwamba wale bwana wako sahihi, huyo naye pia kafara, anakuwa naye huyo amekufuru. Sheikh Ahmad asema qad samma al-mushrikina kuffara fi ghairi au naam fi ghairi ma aya. Allah subhanahu wa ta'ala amewaita washirikina kwamba makafiri sehemu nyingi, si aya moja wala mbili. Famin dhalika, katika hilo ni aya inayosema innal ladina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharru al-bariya. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita kwamba washirikina ni makafiri, hakika wale waliokufuru katika watu waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara na washirikina wote hao, fi nari jahannam khalidina fiha, watakuwa katika moto wa jahannam, na watakuwa katika moto huo milele. Ulaika hum sharrul bariya, hao ni viumbe wa shari zaidi kuliko viumbe wote. Sasa wakasema hapana, wale Mayahudi na Manasara wale pia nao walingania kwa Mungu wale, kama dawa ya ikhwan muslimin leo hii wanaotafuta umoja wa dini na kusimama na kulingania hilo, wakati Allah subhanahu wa ta'ala kalibainisha wazi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakum dinukum waliya dini. Leo wako duati wanaosimama wakina Yusuf bin Abdullah al-Qardawi wakilingania umoja huu fake. Shangaa shekhe wa kisunna naye pia anamfanya huyu ni hoja yake. Karbawi anayelingania kwenye umoja wa dini, Mayahudi na Manasara hawa ndugu zetu, anaona ndugu zetu tu, ni kama vile wanasema kama vile mtu enda Dar es Salaam, lakini huyu apitia Chalinze na huyu apitia wapi, Bagamoyo, sio anyosha, lakini wote wenda kwa Mungu. Hao maneno gani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyakataa kwa Mayahudi wa Madina na akawapiga. Kwa hivyo mtu yoyote atakayejihusisha hilo akasema Mayahudi na Manasara labda wako sawasawa katika madhehebu yao, hata wao pia ni wanalingania kwa Mungu, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi hata yeye anakuwa kafiri. Tunasema kwa fi hadhihi al-aya jamaa Allah min ahli al-kitab wal mushrikin wa bayyana annahum kuffarun. Allah subhanahu wa ta'ala amewakusanya pamoja Mayahudi na washirikina na akabainisha kwamba wao ni makafiri. Kadhalika aya nyingine alioeleza shekhe ni aya inasema za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Kadhalika aya nyingine laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa almasih ibn maryam, hakika wamekufuru wale waliosema kwamba Allah ni Al-Masih Isa mwana wa Maryam. Wewe ukisema hapana sio makafiri, na wewe umefanya nini? Umekufuru. Sameleweka? Eh. Kwa hivyo lazima mfahamu kwamba kuna vitenguzi vingine inawezekana wewe ujafanya, lakini ukajikuta huko ndani kutokana wewe unajuzisha au unashindwa kumpatia hilo jina yule ambaye kwamba anastahili. Bila ghairi dhalika min al-ayat, na kuna aya nyingi Sheikh kazileta hapa katika taaliga yake hii, kisha akasema faman lam yukaffir haula'i al-kafirin, yoyote ambaye hatawakufurisha hao makafiri, fa innahu yakunu qad kafara bi khabari Allah, huyo atakuwa amezikanusha habari za Allah subhanahu wa ta'ala, anhum qawaw annahum kafirun, kwa sababu ni makafiri, wao wanasema si makafiri, walidhalika yumtabaru kafira, kwa ajili hiyo hata yeye atazingatiwa kama ni kafiri, min ajili dhalika, kwa ajili ya hilo. Lakini pia eleweni kwamba kadhia ya kufurisha hii nadhani tutakuja kulibainisha vizuri katika muhadhara utakaofuata baada ya huu. Kadhia ya kufurisha si kadhia kila wakati mtu huo umeiweka mdomoni, lazima kuna baadhi ya vitu muwe kidogo mnajiweka mbali nazo kutokana na elimu zenu bado ni changa, msiwe kila wakati basi kufuru kufuru kufuru kufuru, mwisho mtakufurisha na nyinyi kwa nyinyi. Kwa hivyo kuweni makini katika hilo. Inshallah katika mukaddima utakaokuja wa hadha utakaofuata tutaji tulibainisha kidogo hili, nani anastahili kumwambia mwenzake kwamba kwa hili na hili wewe ni kafir, na je, nani anakufurisha, ni sisi au ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naona sisi hapa, maana nimeahidi saa 10 kamili ndio iwe ni adhana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وجزاكم الله خيرا.